کافر با اون مومن تا منافقین دی پارا مددگار. مسلمانان و قرآن پاک فرمائی چی دا جہنم سو درجی دی و درجی دی. اگر سورت حجر اگر آیت نمبر 44 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ او جهنم چه ده خام خزید وادی اجمعین ده طولو ده لا سبات و ابواب ده جهنم و دروازی دی و درجی دی لکل باب منهم ده پاس هر یو دروازی دو دوینا جز ام مقصوم یو حساوی شلش مقرر ده جهنم سو دی و طبقات دی و طبقی دی اور منافق بیمان چه ده پا دیو طبقو کی با ده طول نلاندنه طبقی کیوی آغا طبقی سو دی جانم دی لزا دی ختم دی سعیر دی سقر دی جحیم دی حاویہ دی سو شوی داکتر قرآن ذکر کردی جانم یو لزا دو ختم دری سعیر سلور اور سقر پینزا او بیا دغی نفس جحیم شپک حاویہ داو شو داو دی اور امام شهرانی پالی واقعیت کے ذکر کی دا عبدالعزیز درینی رہ مولانا وی جہنم لزا والحتم بینہما اشار دیکھا نا اشار کے مسئلہ ذریعہ دی جہنم لزا والحتم بینہما ثم السعیر وکل الہون فی سقری وبعد ذاک جہیم ثم ہاویہ تہوا بهم ابدا سحقا لمنحدری جانم دے لزا دے ختم دو دی پر منز کے دے بیا دینا پس تا سعیر دے اور تمام ذلت پس اقر کے دے اور بیا پس دو دینا جہیم دے بیا ہاوی ادا وردو لکی بپ دی کے کافران حلاکتی لپادا غچا چے دے کے ارتاو کرش الیواقیت امام شیرانی کتاب جلد ثانی 227 صفحہ سبحان اللہ ولن تدرم نصيرا الا الذين تابوا مگر هغه څوک چې توبه وباسي واسلو اعمال درست کی واتصموا بالله اور منګلو لګي د الله په دین قران باندې واخلصوا دینهم لله او خالص کې خپل دین الله لپاره الله يفولاكم المؤمنين ذي بسد مؤمناننا افضل چنا ورکه مؤمنان در اجر عظیم بدوی توبه څنګه شو واتصموا واخلصوا الله په قران منګول خغا کړه او اخلاص دین قبول کړه مال مؤمنین مؤمن شنو چې کوم انعام د مؤمن دی هغه انعام دی دی ٹھیک شو وسوف یوت الله او زر چې الله پاک باور کې مؤمنان ته اجر عظیم نو دې تایب ته الله اور کې اجر عظیم ما یفعل الله بعذابکم تخفیف دنیوی سره د ذکر د مدافعی د عذاب لپاره دو شرطه تخویف دنیوی سرد دفع دا عذاب دی پار دو شرطا ما یفعل اللہ بی عذابکم سکی اللہ پاک بی عذابکم پا عذاب در کولو تاسو تا ان شکرتم که تاسو توبه وخلا و آمنتم ایمان براورو و کان اللہ شاکرن علیما او دی اللہ پاک شکر گزار یعنی قدر دان پر سبان پوا حاصل باندې پوشی ما یفعلنا بیاذابکم کی تخفیف دے معنی دا چذاب نزان بچ کے بچاو په دو سیدونو باندې شکرتم و آمنتم شکر په باندې توبه دے ایمان مش توبه را توبه او باسه د ګنا نه و آمنتم ایمان راوړی عذاب نه بچی او کنه توبه او باسه نه ایمان راوړی نو خدا عذاب مستحقیه بیا با عذاب در باندې راشي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما لفظي معنا لا يحب الله الجهر الله پاک نخوخي الجهر احكار اقول بالسوء من القول فبدوينا باندي الجهر اي اظهار بالسوء من القول فبدوينا باندي فزور وينا تيشو كنا فزور ويل دبدوينا الله نخوخي پزور ویل دبد وینا الا من ظلم سوا دغه چانه چې بچا ظلم شوی وکان الله سمن علیما او دی الله پاک اوریدونکو پر سبانه پوا ان تبدو خیرا کہ چر تاسو اخکارا کوئی نیکی او تخفو یا پٹ ساتا ہے او تافو ان سوین یا در گزر کوئی دا بدائنا فین اللہ کانا فوان قدیرا اللہ معاف کو ان کی قدردان دے. اس دا آیت لکھوانے مشکل دے چلا یحب اللہ جار بسم القول اللہ نخوخی الجہر اخکارا کول بسوئی من القول فناکار وینا سرا اللہ دا ناکار وینا اخکارا کول او دغی اظهار نخوخی ناکار وینا مکوئے ذکر اللہ پا دی خفا کیگی اظهار ما وین دی گئے تلفز دی ناکار وینا مکوئے اللہ پا دی خفا کیگی لاسی شرے بعض تفاصیلو پا دی کشان نزول نا ذکر کر دی چی او مسلمان تا چا کنزل اکڑا او دی ورطا پا مقابلہ کی کنزل اکڑی تیشوا دے چونکہ گناہگار نہ دے او زکر دا سی دا آیت پا بارد دا سی سڑی را گلو یا مسلمان تا چاہ کنزل اکڑی او دی دائی پا جواب کی وقت تا دا سی ستا دا سی اکم او بیا دی پریشان چو خو مام کنزل اکڑی نو اللہ وچی اللہ من ظلمان ہاں که سوک مظلوم بی او دا مظلومیت پوجی سر بلتا کنزل اکنی دا خیر مانا دا شو که یا سویتا تی ستا دا سی اکم تو ستا دا سی اکم مبتدی نہیں مخا مبتدی ابتدا کہ ان کے گناہگار دیں وہ تو خود جواب پر کہے تو گناہگار نہیں تفاصیل کشتے مقنن شورا ہوا پائے کہ بزم مشران درے والا مشران اللہ دے پہ رحمت نوارے آئے چکم خلق اشاعت خلاف اشاعت فتوہ لگئی آئے منگ پائی فتوہ لگو کہ نہیں دے باس او دا مقننی باس یو مرحوم شاہ صاحب اغیوی چی آو چی منگ تا سکت بدوی نم با جوابی کاروائی کی اغیبان فتور کو او استدلال دے چلا یحب اللہ جار بسم القول اللہ من ظلم چی پچا ظلم مشی اگر جوابی کاروائی ورکی ندے گناہگار ندے پا مقننہ کی شیخ القرآن مرحوم موجود ہو شیخ القرآن سے ہوئی شاہ صاحب تام دا مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو نا قرآن ویلے دے امام بیلے دے زمانگا حضرت آئی با حضرت سے دیواتے بے حضرت سے دی آیت سا توجیہ کولا بے حضرت پر دی آیت توجیہ آغا مخی آیت سرا 144 سرا بے دی ربط لگو حاصل دارے مخی آیت تو گرہ یا آیو اللہ زنامنو اے مسلمانانو منیوے کافران دوستان بغیر دا مؤمنانو نا منی وی کافران دوستان بغیر دا مومنانو ناسمانا مومن سا دوستی کوا بغیر دا مومن نا کافر سا دوستی اونا کی گوڑے خبردار ہر کلچ علت ترک موالات کافر نا حکم اشو نا پا ترک موالات سرا و خام خب کافر در بان زیادتی کی نا خیر دا زیادتی برداشت کا حتی کی کچر دا زیادت والے پتا باندی پا کلمی دا کفر پا وینا وی نخپل دا زان بچاو دے پارا ازار پا کلمی دا کفر اکا خود زر تصدیق پا خپل زی برقرار ساتا تا با معاف کما رب طولہ کی دائی سلام بلی وانی پوش رہی شیو سرے مسلمانی او کافر و تا توپا کونی سی چوائے یالی مدد کنی لارے او ساغوی کی یالی مدد نوی ما خودے خمی وجنی اگر پس رکی دا عقیدہ دا چی علی سے خوبادت نیشی کولے علی سے وفات سے او وفات مدد چر تکولشی عقیدہ دقا دا خو آسیو یالی مدد ندی گناہگار ندے الا من اکریا و قلب مطمئن بالایمان ندی آت تعلق آگے سر دے الحمدللہ دا دیر علماء انور شاہ صاحب کشمیری اور دیر علماء پہ کتابوں نے کشتے چدا مولانا حسین علی دا درس تو الہامی درس دیر خلق دا سی آئی وقتی مرد آدم رہتا حسین چاہ سا اور دیر تولو با جنا جی گوڑ کاؤ اور نسکان بے پخول اور نسکان بے خوڑ نسکان بے جنا کہنا مزوری دال مزوری اور اگر میاں والی تزتلیم اگر لاقمہ قتلی را خوش میرا مولا حسین علی صاحب نسکان بکیدل او دال مسور او دا به په خوله په شپږاتو طالبان باندې خورون دا نسکان خورل دي حلال او بیا چرال نو په دنیا کې د الله توحید خور کا او د دنیا ګډ ګډ ته دنیا کې خلول مليان تیر شي ني خدای هیڅ یو عالم دمره تذکره سوګنه کې څنګه چې دو بزرګان سو کوي که خپل دین په مذهب کې او کې غیر دین په ځمې کې خو کوي خامخا مجلس بغیر د دوی د تذکرې نه خالی ني دا هم د دې کمال دی پوه شو مولانا پوه شو بیا سره به اے مسلمانانو منی وای کافران دوستان منی وای دوستان کفار سره دوستی مکوای تعلقات ختم کای فقط تعلق دوی په تاسو ظلمونه زیاتې کوي حتی که چر دوی دا ظلم ستاسو په عقیدی پورې متعلق شي او تاسو یې کلمه د کفر وای کینې نو وجنو نو خیر د خپل بچاو د پاره کې وای نو اجازه دی مان لا یحب الله الجهر بسوء نخخی الله پاک اظهار احکار کول د کلمې د کفر د بد خبرې من القول په جبه سرا الا من ظلم سوا دغه چانا چې پاغي ظلم وکړ شي ایج اقرا پی شوی او په صورت اقرا اظهار د کلمې د کفر کا دې معاف دې ګناګار نه دې ٹھیک شو دغه ترجمه علامه قرطبی مکرر ده علامه قرطبی معنی کوي لا یحب الله الجهر نخخی الله احکار کول د بد وینا الا من ظلم الا من اکرها از تفسیر قرطبی الا من ظلم اکرها على ان یجهر بسوء من القول کفر او نحوه بیا قرطبی ذکر کوي وقال قطرب وذلك موزون عنه ان كفر ادا کلمه د کفر چدا د دې گرفت دینه رافده بالکل دا دغه شو د کثرت نهل او کثرت نهل 106 من کفر بالله من بعد ایمانه چې چا کفر کو په الله باندې پس ایمان نه جواب حضرت دې مغزوب دی الا من اکرها سوا دا غچانا چه پاغی زور کنشیو پا داس حال کی چه سوی کلک پا ایمان وو نو دیوان گناہ نشتے الا من اکرها الا من ظلما اے من اکرها دلتا ظلما دے التا من اکرها دے اور مانا داشوا چه اللہ نفقی اظہار پا کلمی دا کفر ہاں کہ او سر مظلوم وی اور دا خپل بچاو دے پا دا کفر کلمی پا خلی راوستا بشرط تصدیق قلبی پا ایمان باندی نو خیر دے وے وکان اللہ سمیان سمیان بی اقوالکم علیمن بی نیاتکم ایتا پتستا سنیت تے دا نکتولی کذان لہ تفسیر قرطبی شپگم جلدے شپگم جلدے سبحان اللہ سبحان اللہ دیوی گورا وقال ابن المستنیر الا من ظلم معناو الا من اکرها على ان یجهر بسوء من القول کفر او نحوه فذالک مباح بلک والآت على هذا فی الاکراہ وکذا قال قطرب الا من ظلم یرید المکرہ لانه مظلوم فذلك موزون عنه وان كفر جلد 6 صفحه نمبر 212 صفحه مثلا الحمد لله الا من اكره ابل ما انا علماء لكل ذا فاخن نكي اخذان شو جو سي تاتو استاد بلار داسو تو استاد بلارون داسو او چې تاو تا کنزلو کرل نلا من جلو تاو نگونا نشتر یلی جاوز کوای کنزل دا مانا دینا مناسب دا او انشاءاللہ محققین مفسرین دا مانا رست دا این اللذین اکفن باللہ بیشک آخل چنکار کی باللہ دلال دا توحیدنا ورسولیه او دلال دا رسولانونا ویریدونا او دیرادا کی ان یفرقو چی جدی راولی بین اللہ پی من دا حکم دا اللہ ورسولی او پی من دا حکم دا رسولانو کی دا مانا یادا که دا تفسیر کرده او دی وخت دا معنا مناسب ده او دی اراده کې چې جدای راولي په من د حکم د الله او په حکم د رسول کې ويقولون او دوی وایي چې نؤمن بباز من منو حکم د الله وانا کرو بباز او نمنو حکم د پیغمبر ويريدون او دوی اراده کې ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئک کان حقا فاتنار کان عذاب مهینا یفرقو بین اللہ ورسولی جدائی پا حکم دا اللہ ورسول کراولی وی اللہ خبر منو دا رسولنا لگا پا دی زمانہ کی منکرین دا حدیث را اوی قرآن حجت دے حدیث چا حجت ہوئے لگی او سری ماسر او ظلپ دی خبر باس کا ما تو ایمان بخاری کو دو سو اکال پس بخاری لکلی دا نو دو سو اکال مخی دا حدیثونا چرت امیان خو عوامو لچه گمراکین اغیل خدا بس دی بخاری خود دو سو کال پس تر آغلی دا نمخ کی چرتو مرا خود ایمولیانو سا امام سا بخاری والا زان جوڑ کل سا ابو داود والا زان جوڑ کل سا مسلم زان جوڑ کل او دین راتو گل کل دین خو بس دا یو قرآن دی چه خود ایرا لے گلی دی اتو ایک ان دو سو کال چرتو ما نے تپوزو که ما ایدا دو سو کال مخ کی دی امام بخاری نا دا ټول خبرې د علما او پسینو کې پرته وي ورغه داسې سنوي حافظ سنوي هغه زما استاد په شاله سینا نه و چې په دې کې هر وخت د درې سو خیالات پراتی دای سنوي دین سره متوجه وي او دا وګورئ د خبرې داسې یو خبره مې زم تراله امام ترمذی د حافظی په باره کې محدثینو هر چالي کړلې په دې بوډا شه وړل شه حاج روانو وځه شاګردانو پلار باندې ته یو ځکه سر د هڅه کته کا تیر شو شاګردان امام ترمذی ته چې سوال یې سر کته کا ودل تک ډاله او ماجه ما سر سره لګي ودل تک ډاله نشته میدان صفه دي پټې دي ونه نه ودل تک ډاله وا او نو او دغه یو ډاله وا هغه با هغه لاندې نو سره پنې غني شو تیرې دي ځکه نه دلته په خې طرف ته یو دی جانب ته وکړه دي لار چې هغه خلکو نه تاسو کې چې مرګري لاړ مشران د کلی ناسو اینه چې تاسو وی او دلته اون او او دغه یو ډاله په دې لارې باندې وا او چې څوک په لارې تلنو سر به کته کاو دلته راوتل اېدا سي حافظان لا خو زمونږه حافظي خراب شي خوراک خراب شو تصورات ډیر دي چې سبا خرو او سبا کو او چرته پاتې کیږي هانا دې لپاره مونږه مدارس والو اول لیکو چ خسته کمره او طعام او د دې تنظیمات پکشته هنا اول ورته ډوډۍ تنظیم پکشته لکه کې ډوډۍ تنظیمي بیا خو ناراضي الکه ډوډۍ تنظیم ولیکا انسان ځان سره خپل ډوډۍ وړي کنه مځه چا تلای ډوډۍ ملایي کړه خو شي کنه الله یعلم په سبا کم چې ستاسو روزي پیدا کړه ناغه د حفاظ سینې وي او دې کې مشدا امام زوري هغه روایتونه او بیا دی ابا او رسی و روایت دا او دی کسی دی بارحال محدثین علماء تو پتا نو دا مخی دی امام بخاری نو مخی دا حدیث و علم دا کسی نو کیو اوز دا قرآن چرت دی که قرآن پر کاغذونو کی دی نو قرآن دا حافظانو کسی نو کی همشتے او نقلن بعد نقلن دا کسی روان دی که نئی وانو وانو ماشمانی او دا قرآن حافظان دی شیخ مرحوم کسا کلو انگریز یوزلہ مدرسه بندول دا قرآن بدون نسخه دا جماعتون دا پتولی وی دا پتی که چه دا مسلمانان دا کتاب خطرش یوزه که یو حافظ سیف دی اور اغین چاپی را تالیبان ناستی چونی ورطموه تالیبان ناستی او چه تالیبان خلق را دی سرسکا وی دا ملا پکار دی وی منگ تا پتا چه تاو دا سل پکار دی یو خبر او کم داس یو ماشومی را پاسو وی ارتوی چه وات او دی مخی ماشوم چې سپاره وینا په تاسو غوډا کاغذونه مونږ نه اوسه خو د ماشومان د سنونو په قرآن سو کو باسي قرآن من الحمدلله د علماء او د حافظانو په سنونو کې محفوظ پروت دی الحمدلله دا سیده حدیث د امام بخاری د بخاری له کله مخ کې دا حدیث دا سیده علماء په سنونو کې محفوظ پات یفرقو بین الله و رسولی جدی راولی پر میند دا حکم دا اللہ و رسول کی دا یو معنی شو بلا معنی یفرقو جدی راولی بین الله و رسولی پر میند دا اللہ او په میان د رسولانو کې په فرق ایمانی سره الله منی رسول نه منی نصارو الله خو منه موسی علی السلام نه منه يهود الله منه خو عيسى علی السلام نه منه بیا له کتاب الله منه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت نه منه دوی اراده کوي ان يفرقوا بین الله چې جدای راولي دوی بین الله په میان دا الله او رسول او په میان د رسولانو کې په میان د الله او رسولانو سمانه په اعتبار د ایمان الله منی رسول نه منی ويقولون دا و تفسیر دی وای دوی چې نوک منو به باز من ایمان راوړو په باز رسولانو باندې ونکفر به باز او انکار کوو د نور رسولانو نه باز رسولان منو باز نه منو لکه یوه نصارا چو ويريدون او دوی اراده کوي ايت تخذو چونی دوی بین ذالکا پر میند دی خبرو سبیلا یو دین سبیلا یو طریقہ سبیل بما دی طریقی دی لکا چی بید افیانو زان نجوری کری دی دگوی اس خبر زان نکو با دا تفسیر قرطبی دی ما سگا دی صفحہ نمبر پانچ دا دیو یتخذو بین الایمان والجحب طریقا دینا مبتدیا بین الاسلام والیهودیہ یا ته بین ذالک سبیلا چې جوړه کی ځان له یو طریقه دینم مبتدیان بین الاسلام والیهودیت یو دین نو پیدا د یهودیت او د اسلام په منس کې یو نوی طریقه لکه دې زمانه کې آل بدعو چې جوړه کړې نه قران کېشته نه حدیث کېشته خودی په کتاب کېشته اور هغه دې په بي صاحب کتابونه بي صاحب کتابونه اور بي صاحب درودونه لا فی البلای والوبای درود دی پر درودونه دی کنا او باقی ترغیب ورکن چه دیکھ دیلو اس سواب دی واللزین آمنو اللہ اولائک هم الکافرون حقا دا خلق چه تفریق بمیند اللہ و رسول کراولی یا دا تفریق بمیند رسول کراولی دا کافران دی رشتی نی سچا اما گتا کلی پر کافر آزاز پکا ان کے والذین آمنوا بالله رسول چې مانه په الله باندې ورسولي د خپل رسولانو باندې ولم يفرقوا بين احد منهم او تفریق نی راوسته دوی په اعتبار د ایمان په مې د هیڅ یو د دوی نه ولاک سو یو تیم جرم د مؤمنان ته الله پاک ورکی ثواب د عمل دوی وکان الله غفور الرحیم او دی الله پاک بخونکه مهربان یسالک الکتاب زجر دے پالی کتابو باندے آل کتابو پیغمبر علیہ السلام توی کہ چرت رسول برحق یہ سوال دے کہ تر رسول برحق یہ نو پتاوانی کتاب پیوزل ول ندرال اگل شوی لکہ پی موسیٰ علیہ السلام چی تورات راغلو لکہ پی عیسیٰ علیہ السلام چی انجیلو راغلو سوال بانے پوچھوئے دا سوال دے یسالو کالو کتابی تپوس کئی مطالبہ کئی تانا لی کتاب انتو نزل علیہم چرا نازل کے پدوی باندی کتاب من سمائی کتاب دا برنا دیوی کتن رسول بر حقی نو پتا کتاب پا یوزل ولن درہ لے گلے چوے لگا پا موسیٰ علیہ السلام چو لگا پا عیسیٰ علیہ السلام چو من با علتا منو چو کتاب پا یکزل رش اوز دا سوال دے جواب دل تنش دے اصل جواب خرس را روان دے خودت یو جواب اجمالی فقسالو موسیٰ اکبر من ذالک دا جواب اجمالی دے خدا بطور توبیخ دے اصل جواب خرس را روان دے مانسا محبوبا دا دشمن پا دے اعتراض مخفکے گا ولی سالو موسیٰ اکبر من ذالکا دیکھو تپوسو نا کول کرو دا موسیٰ علیہ السلام نا لوی دے تپوس نا چتا نا کئی دوی چې تانه کوم مطالبه کوي د دینه غټي غټي مطالبه د موسی نه کړې عليه السلام اوس فقالو د فقط سالو تفصيلي خبره د فقط سالو د پاره جواب تفصيلي فقالو جواب تفصيلي ٹھیک شو او دلته د مضمون په اعتبار سره دې جواب را روان دي 163 نمبر آیت یو سل درش پیته ان اوحینا الیکا انا اوحینا الیکا کما اوحینا انوحن والنبیین من بعده تا اخیر پوری دا دو آیتنا زمنګ دا وہی چمنګ تا تکړه دا دا پشان دا وہی د نوح دا دا د ټول انبیانو دا اکدی موسی علیہ السلام مخې پیش کړي د موسی ټول وہی په تورات کې منحصر نه وا بلکې دا غین علاوه صحف ور کړ شو چغه منجم ادو داوود علیہ السلام منی نو زبور خو منجم دلته تفصیلی جواب را روان فقط سالو موسی اکبر من ذالکا دوی مطالبه کرد دو موسی علیہ السلام نا اکبر من ذالکا لویا خبرت دینا فقالو دی جواب اجمالی تفصیل فقالو دی ظالمانویلو ارن اللہ جارتن او خیرات اللہ سامڑا سمرا بی بیادہ بی سوال کرو بی اللہ را تا مخامکو خوایا سمرا سپک خبر آن فاخذت هم الصائقا ونی ولدو یو چغی بی ظلم مصد ظلم دو دی سمت تخذل اجلا بیادوی نیولو سخی الا معبود من بعد ما جاتم البیناتو چراغل و توازح دلائل فافونان ذالکا نمگا معب کرو دوی دی جرمنا دا جرم ورطبیا مگا معب کرو واتینا موسیٰ سلطان مبینا امگر کرو موسیٰ علیہ السلام تا حجت اخکارا چگا تورات تی و موجزات تی ورفانا فوق کمتورا امگو چت کرو لپاس دوی کوئی تور رفانا مگا پورتا کرو فوقهم لپاس دوی اتورا کوئی تور غر ولی بیمی ساکم پس سبب دا ما طول دا وادو دوی بیمی ساکم اے بنقض می ساکم پس سبب دا ما طول دا وادو وقلنا لومگو تویلو ادخل باب دن نشه دروازی دا بیت المقدس سجدا سجدہ کون کی امنگور تویلو چلاتا دو پی سبتی زیادتی مکر پا معاملی دا ہفتی پی نیولو دا میانو و خزنا امنگتی آغستیوی منون دا دوینا میساقا غلیزا وادی کلکی کلکی حسن سشا اشاره دا قبائح دا یهودیانو تا اے محبوبا دویتانا تا پوس کئی چه کتاب پیو زلول ندرالی گلے خفکی گا ما دو دوی خلد اعتراضیانو دا بس دوی خو موسیٰ علیہ السلام تا دامیو چه خدای را توقیا ادوی خو دسی عبادتم کرو ادوی وادی ماتی ورفا نفو دو او که تزده وادت در تا پوروم کما بیام دوی نمانی دکر رفا نفو کم تور بی میساقیم دوی خو وادی همیشه ماتی او که وادی نماتو لے نما ورطویلو چه داخل شه سجده کی دوی خواه بدل کروا بیاش سجده پی تکبر کرو ما ورطوی لا تادو فی سبتی دوی غدوان کرو ما تی کلکی کلکی وادی آغستوی دوی طولی ما تی کری نو کتا تووی او منگ تا قرآن دا سراولو تالی درکو بیا ظالمان نمانی دا لوی بدبخت دی فابی ما نخضیم پس پس او دماتول دو دی وادو دا اللہ لرا و کفرین بی آیات اللہ او پس سبب دا انکار دو دی دا اللہ پیتونو باندی و قتل ملن بیا بغیر حق او پس سبب دا وجل دو دی انبیاء لرا بغیر دس گنانا تیشو و قولیم قلوبنا غلفن او پس سبب دا وینا دو دی چی زنن زمنگا دک دا علمونو ندی جواب مقدر دی دا بل گوری جواب ندی او نبل تب اللہ جواب دی فبما نقض میثاقهم جواب مقدر دیکھا پس پس سبب د معطول دوی وادو لرا او پس سبب د کفر دوی د الله پاتونو او پس سبب د قتل دوی پیغمبرانو لرا او پس سبب د وینا دوی چې زنه زمګه غلوب دی لعناهم جواب مقدر دی لعناهم جواب مقدر دی چی شو بھائی او القران فسر بعضو بعضا او ګره سورته مائده آیت نمبر 42 فبما نقضی میثاقهم پس پسو دم ماتول دوی وادو لرا لعناهم من پلا نفکرو آیت جواب دے نو در تر یو یو خبر جواب فبما نقضی میثاقهم لعناهم تیک شوان ویب کفر بی آیت اللہ لعناهم وقاتم الانبیاء بغیر حق لعناهم وقولیم او داوینا دوی قلوبنا غلفن چه زنون زمگا غلوف دی دیکھ اللہ نو قرطبی در درون دعا غصی یو مانا چه جمع در غلاف شی نو قلوبنا اویت للعلم زمگا زنون در علم لوخی دی او دی دو توجیحات دی سمانا زمنگا زرنا دا علم لوخی دی دک دا علم ندی ستا علم تا ضرورت نشتے منگ پا خپل لوی لوی مولیانیو دوی منبتا قلوبنا غلفن دا غلاف جمع زرنا زمنگا علم لوخی دی سمانا زمنگ زرنا خو مستعد دا علم دی کستا خبر اس علمی وی منگ با پی پوشو خو تا اسی آخوا دیخوا خبری کئی زکا خو پا پوی گونا دره ما توجی قلوبنا غلفن زن زمگا چی اغلف جمع شی قلوبنا غلفن زن زمگا پا پرده که دی ستا خبر ورطا کزیگی نا زن منی نا یار ستا خبر تا چی کمی خبر که دازم زن منی نا تسلی پی نکی اللہ بل خبردان دا بلا دا س فب الله علیها مولا گول اللہ قسم ذی بے کفرہم ذی دا کفر پواجی فلا یمن الا قلیلا ایمان نہ راڑی دی مگر پجبا یو یا ایمان نہ راڑی دی الا قلیلا سوا دا لگو نہ چی ایمان راوڑ عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ او جای مرگری و بے کفرہم اپ صاحب دا کفر ذی و قولہم اپ صاحب دا وینا ذی علا مریم و مریم صدیقی وانی بہتان عظیما تومتن و دیر لوئی سمانا وابی کفرم فساب دا کفر دودی لعناهم من پلانت کے کرل و قولهم و فساب دا وینا دودی پا مریم باندی دا غٹو غٹو تومتنو لعناهم من پلانت کری دی و قولهم او دا قول دودی انا قتلن المسیحا چو دوی وی منگا وجل دی مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم دے رسول اللہ اللہ رسول یہودیان ہوئی چمانگا وجل دے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ عزیز اکلو اس سوال دے علاقہ عیسیان کو قائلو چے عیسیٰ ابن اللہ دے نوی درف قائل شرا اور من عربی چے بس ابن اللہ نو خودے پر بر راخت یهود خود ابن الله مننه بلکه رسول الله هم نه مننه بده یهودیانو دی حیات عیسی علیه السلام ده قتل سازش وکا چه قتل سازش وکا بیاوی چه نا قتل المسیح منگ وجره ده مسیح عیسی ابن مریم رسول الله چه ده خلی رسول دی بس پده دعوه هم پیدا کیگی چار کرد دی یهودیانو عیسی رسول ده الله مننه بیاوی وجه صلاح چوی چې دا خدای پاک رسول دی بیا ولی وجه علما کرام فرمایي چې دا رسول الله وینا چوا دا اعتقادا نوا دا تصدیقا نوا بلکې دا بطور استهزاء وا د ټوکو مسخرو په وجه سره وی لکه ته چا تر دې کار ګالک اغستا مولا می پړک اغستا مولا می پړک دا مولا چې ته ورته بطور استهزاء وا ندوی دا عیسیٰ علیہ السلام تا رسول اللہ چوی دا بطور استحضائی وی لکہ او گو رسولت حجر آیت نمبر چھے وقالو اور ویدوی یا ایوہ اللذی نزل علی ذکرو اے حق سڑیا چو پتابان ذکر نازل کرشوی دے انکا لمجنون تلیوانے علی عظم باللہ اول ویچ اے یا سکنش پگم دا حجر اے حق سڑیا چو پتا ذکر را لیکن شیط خلیوانے لانو زلال ذکر تصدیقان دوی نوی استحضاء نوی سورت شعراء او گرا ستائیس وشتم نمرات او گرا قالن دیوے ان رسولکم بیشک استاس رسول الذي ارسل اليكم كتابت له گل شهید لمجنون ورسولكم لمجنون استاس رسول لیوانین فرعون استاس رسول ستای شوارا استاس رسول لیوانین دے رسول من نا ورسول بطور استعزاء ورتوی دیم رسول اللہ بطور جواب وما قتلوه دی خون دے وجلے وما صلبوه دی پا سولای ندی خیجاولی همولا وی چه عیسیٰ علیہ السلام پا حیات وی دلیل قطعی نشتا ره اسم بعضی خلق دیر دی پا دی خبرا چوی عیسیٰ علیہ السلام مرده خوش دکا نا دا چسو گئی عیسیٰ علیہ السلام مر دے دیاغی او دا یہود پا دیا عقیدہ کی سر فرق دے یہودیان وی منگ مر کرے دے نیشتے منگ مر کرے دے دوی تا سنے دے مر کرے خو خودے مر کرے دے خودے مر عیسیان ہوئی چی مر ندے خوزوی دا اللہ انو پا برا کرے دے اور منگ ہوئی چی مر کرے ندے خو عبداللہ و رسول اللہ انو پا برا اللہ بلے دے فرق بیاوی دو عیسیٰ علیہ السلام پا حیات باندی سو دلیل قطعی نشتے وما قتلوهو دا قطعی ندے وما قتلوهو دوی ندے وجلی آغا وما صلبوهو پا پانسے ندے خیجولے پا سولے ندے خیجولے خواہ اس سوال چھ ندے خیجولے پا پانسے ندے وجلے شورت سنگا ہوشا دیکھو شورت سنگا ہوشا دوی خوئی چیز سا شید کرے شید شورت سنگا ہوشا جواب ولیکن شبہ لہم مانتا ہوا کیا دخا ولیکن شبہ لہم لیکن خلط ور کرے شوی دے دی کی شرانو تا دا طرف دا مشرانو نا دا انور شاہ کشمیری سے ترجمہ دا او پا عقیدت الاسلام کیشتے او دا ترجمہ انشاءاللہ امام رازی مکر دا زمانہ ولیکن شبہ لہم لیکن خلط ور کرے شوی دے دی کی شرانو تا دا طرف دا مشرانو نا علماء سونا یہود مشرانو نا خلط ور کرے شوی دے مانا یاد اگر یہودیان یو سڑے انیو یو گمنام سڑے انیو بیاغ سڑے قتل کا بیاغ خخ کا عوامو کی مشعور اکرا چیسا من اوج من خخ کا اور کت دا سوالو کی چی دا سڑے خلقوی دولی عیسیٰ علیہ السلام خلقو نولی درے امام رازی لکی چی دا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اختلاط عوامو سر دیر کم ہو دیر کم ہو لوی دا کموالی دا اختلاط دی وجنا خلقو نا پیجند اسم بعض علماء دی چی پنم اعتبار سر دیر زیاد مشہور دی کچھا دیر وجود لی دلے نوی اکا دکا افرادو بلی دلی لگو کنا خوچ سنگا نمی مشہور دی دمر خلقو لی دلی نی دی زکا چاہی مدرسینی یاداسی چی بار گرز دیر نگر دی اپا اخباراتو کدائی شکل فوٹو صورتم نرازی ناغیل اپا صورت سوک پی جانی ہر خیال دا او دا سے دیر کے سنے کراچے تا چلو ماں واپس پریل کے رات لاؤ آنو دا آڈابائی میں آگا سوڑے آئی ریل کی دا ڈبی گا نا آ کمرے کمرے میں پایا کہ او ددری کسان ماسا دن نور پختان ماسا وچې در باندې ندی خواشونه ای ظالمان دکړي او کله شور او کله سر ډېر تنګه ان بیا په خپل منځ کې وې یاره بس ته کنه ما پر توی خوب منل چرتا بیا وې یاره دا سوکه او کیسټ راوخل مړه دینی او کیسټ راوخل نو کیسټ ولګا آ کیسټ زما هغه ولګا سوته نه ځان ورته ان خیر په دې سفر کې بیا تعارف مشه بیا پخپل کرو دمره پیخمانه او بے انتہا پیخمانه ازمنګا ټیکټ چون لاهور پور بیا لاهور نا ای په مخکې راتل زی دی پور بیا په باقاعده اے سی گاڑی کې زما ټیکټ بیا وا کپټور لار مې ته نه کو ډوډا عمره باندې کورولا نزدا سوق نو وی باز خلک وی ا عیسی السلام اگر چې اسمن خو مشهور وو لیکن صورتن ډیر خلکو لیدل نو زکر پا خلقو که دای اختلاط نو نو دی علماء سوی او سره گمنامونی و او آغای مرک او خخی کوی دای عیسیٰ سامنگه خخ کنا کلاش انور شاہ کشمیری سے عقیدت الاسلام که دیتا اشاره کرده او امام رازی پا خپل تفسیر کبیر کم دیتا داویلی دی دا صفح پورا سالم صفح دا او دا جل چکم دی کنا یو لسم دی دل کی قال كثير من المتكلمين ان اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى السماء يهودان چراته قتل کړه الله دې برب وته فخافر اوسال يهودي يهودانو يردل من وقول فتنه فی عوامهم عوام کو فتنه راشی که موږ چې ساسه خلار په بره دې بیا وګړه کنا وګړه کنا او تاسو اسی دروغ وچې دې داسې دې داسې دې خ فاخذوا انسانا دو یو انسان نیو وقتلوه مړک بیا وسربوه پاسه توخجو ولبسوا على الناس انه المسيح ولبسوا على الناس ولبسوا او تلبیس را وس خلق را وس په خلق باندې چې دې مسیح دې والناس ما كانوا يعرفون المسيح الا بالاسم خلق عیسی علیہ السلام لیدل نو کنه مگر په اسم نوم یې اورید نو خو لیدل نو دوی دا کار دا عقیدۃ الاسلام کې دا قول لیکنه شی دی او دا قول زموږ استادانو به مخه خاو او زموږ په دې ملک کې د یهودیت اطاعت نهایت سوا ده تاسو پیژنې دا علما کرام چې شهیدان شي کنه نو چې کله دا عوام چې فتنه زیاته کی د دې اخبارات کې ورکه قاتل یې ونیول شو البیا چې قاتل راولي داسې مخې ولا پټ کړی اخبار کې تاسو ګورئ مخې پټ کړی هسره چې قتل کړی د دمر لوی سړی وجل دی ها یو مسلمان وجل دی او هغه کیسم ثابت مخې ولا ولا پټ کړی دی مخې صادر تل لري کچې رسوا شي کنه خدا مکه په زګه پټ کړی چې پتی څوک نیولې ملنګ څوک ملنګ کلنګ لیوانې نیولې آیت ات کړه واچی وې دا قاتل دی پوه شئ نو په جیل کې چې او جیلی قتل کی نو وې چې موږ آیله پانسی ورکړه او ځا فتنه حالکه دا ټول قاتلان د علماو نه دا جلدی کیږي لکه چې خدای يهوديان دي دا مزاج دي حکومت يهوديت دی د بش اولاد دي کنه بش مرګري دي نو بس یو غیر مجرم بوري صاحب قتل کی او موږ فلان کې وجه ځکه موږ انتقام واغست وما قد خوش کنا نو دا دی يهود لوی سازش ولیکن شبع لهم خلط ور کړی شد مشرانو کشرانو تا اے علماء یسو بلا مانا ولیکن شبع لهم لیکن گڑا وڑا شو پدی باندی واقع قتل دی عیسیٰ علیہ السلام گڑا وڑا شو پدی باندی واقع دا قتل عیسیٰ عوام چیسا چاوی نا مر ندے چاوی مر دے ویک مر دے نو قبر چرتا دے چا مر ندے نو کم زید دے چا مر دے نو قبر چرتا دے او چا مر ندے نو کم دے شبیہ لهم گڑا وڑا شو پدی باندی واقع دا قتل عیسیٰ علیہ السلام درمتو جی ولیکن شبیہ لهم لیکن یو شان کرش ورطا مانا یو شان کرش یو شان کرش بسورت عیسیٰ اغبل کس لپار دو دوی کتابون لکی یو سڑیو دوی سال سام یو کور کے بند کم او لوی مخالف تی طانوس یا زی طانوس تی طانوس په تاسو را یا زاسه زی طانوس دی ور پسې ولګو چې دلار ایثار سان خونیشته دی واپس راځه خلق نور ور پسې لاړ چې ګوري کور کې دغه یو کس دک بځی پاره را باندې هغه تی طانوس یې مړ چې تی طانوس یې ختم کړو دی یې سره واجب کار دی کما کې ایثار وچلې دی ان قتلنا المسيح فاين صاحبنا طيطانوس وان قتلنا طيطانوس فاين صاحبنا عيسى كما عيسى وجل دي طيطانوس کا کا سیش اکی طيطانوس وجل دے عيسى علیہ السلام سیش شبہ لهم یو شان کرش هاغه کس دویتا په سنت عيسى علیہ السلام ایسا صورت پر نو آچولے شوے دودی پر نظر کی اخکار کرے شو اول اخلاق نشو خبار اس حال دار اس پرن بنائے خبری خیوی وَإِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا وَبِسَكَ آخر چچا اختلاف کرے دے فِيهِ پَ بَارَدِ عِسَىٰ علیہ السلام لَفِي شَكِّ مِّنْهُ دودی پر شک کی دی پر بَارَدِ عِسَىٰ علیہ السلام ما لهم مشتل پار دودی بی پا دی خبر بان من علم نس دلیل الا اتباع الظن شواد تابدار دو گماننا علماء تو خبر یاد دکے لفی شک ان مراد ارادہ کن کی دا قتل دی او ما لهم بی من علم ان مراد عوام دا چا دی عوام دا نصاراو دی لفی شک ان په دې بل معنی سره کی تانس معنی سره او اے اغه مریدین اراده کوونکی د قتل چي دي شک کې منه په شک کې دي سمانا وای سړی خو موږ وجه لیدې کو څوک وجه کیسا وجه زمنګ سره سي شه کمو خپل سره وجه احساس شه شک کې منه الک اعلان شو دا سوچ راسنه و اما عوام عوام د دوی چلی معلوم به من علم نشته د عوام په دې څه دلیل نشته عوام څخه په دې څه پویا علم عوام اسبل پس روان دي بس چې کوم وای چې عيسى وجه له شه دې اسبې دل روان دي اس دلیل نشته الا تبعزن مگر ځن پسې دي علما کرام په دې مسلې وکړه ویل کیږي تساوی الطرفین تا او زنوی رجحان د احدیما په اخر باندې شخص ته وی چې ستا په دې ذهن کې تردد وی تعین نیوی چې دا داسې دی او کنه دی دې ته سوی شک زنوی رجحان او احدیما ال اخر چې په دې شک کې یو جهاد په بل غالب وی په دې شک کې یو جهاد په بل غالب وی نو دې تاسو یې ځوان وای نو ځوان وای هغه دو خبرو کې چې یو خبره غالب وی اشک وی مساوات تا نو مخکې الله ویل فی شک ادرسوی الا تبع ظن دوی په شک کې دي علم نشته مگر تبع ظن دا پښه نو جواب آسان دی په شک کې مریدین د قتل دي اتباع ظن کې انکی عوام الناس دي خبره خلاص شو او کچری دا دوانا یو دی نو دلتا زن پا معنی دا شک دی زن پا معنی دا شک دی او زن مجازن پا معنی دا شک را گئی معنی الا تبا زن الا تبا شکی دا زن پا معنی دا شک دی علم نشت سوا دی تبا دا شک نا نو دا زن پا معنی دا شک دی و الفاظو کی تباین دی تفنن دا قرآن دی دیم اعتراض پا دی آیت معنی دی معلوم بی من علم دویز علم نشتی اللہ تبا زن دا زن خود علم دا جنس نا نده علم کی تا یقون ده او زن کی تردد ده نو دا زن خود قسم دا علم نده اے فرد دا علم نده اے ذات تا علم نده جنس تا علم نده بیا استثناء سنگا سیشو دیشو علماء دیگه جواب کی یا استثناء من قطعا دا او یا استثناء من غیر الجنس علت بعضن استثناء من غیر الجنس علت بعضن لیکن یتبیون الزن منقطع شوا او استثناء من غیر الجنس مثال پا قرآن کشتے سورة مریم راوارا ات دوش پیتا لا اسمون فیا لغوا ناوری دوی پا دی که بی بیودا اے بی مطلب خبرا اللہ سلاما پدا استثناء من غیر الجنس تا دارنگی صورتی واقع او برا آیت نمبر 26 لا اسمون فیا لغوا نبا اوری دوی پا دیکی لغوان فضل خبران ولا تأسیما او ند گناولو خبران الا قیلا سلاما سلاما نو دا استثناء من قطعشو لیکن سلاما سلاما وما قتلوهو نفید مطلق قتل او ند وجل دوی دا عیسیٰ علیہ السلام یقینا دا تاکی دا قتل دے قیقینا پرشتیا اے پا قتل یقینی سرا ابن کثیر دی دیکھی لکھی دی اطلان دی وما قتلوہو یقینا اے متیقنینا متقنینا انہو ہوا بل شاکینا متوہمین شک ان کی دی شک دی یقینی نشتہ دی اس سوال دی چھ وجلے نہ دی نسیشو وی بر رفا اللہ علیہ اللہ اچت کر دی الیہی الیہی تا اس کی چرتا ہوئے چه تاویل نکو نو چرته بعضی ملیان لیکیو دا تاویل من فیداد مجسمه ده اوس کې دا تاویل نه کین مجسمیت ده چلا او چت کړی دی عیسی علی السلام الیه ځان څخه الله ذی مکان دی خپل مکان ته وبته یا الله جسم دی ځان څخه وبته اوس به تاویل کین او ادب د کار خلاصي معنی رفع الله الیه الله اوچت کدا عیسا الیه سمانا اے پا طرف اخپل بس پختو ترمینا الیه پا طرف اخپل امام رازی لکی اے الی موزعن لا یجری فیه حکم غیر اللہ الیه یو داسی زیتا چپاگی کد مخلوق حکم نچلی الیه اے الی موزعن لا یجری فیه حکم اللہ داسی زیتا پر بربوت چلتا دی مخلوق لا یجری فی حکم غیر اللہ لا یجری فی حکم غیر اللہ چپائی کے بغیر دا اللہ نزبل چا فیصلی نہ چلی گی اگر اسمان دنو اسمان کے دا چا فیصلی چلی گی یا رفعہ اللہ علی اللہ پور تکرد عیسیٰ علیہ اگر زیتا چکم زی خوخ دا اللہ اگر زیتا خوخ اخپلتا مان دیا دا شوان الهی اغزید خوخی اخپلیتا بس لکه مخی تاویلو سورة نساء سلام آتو گورا ومن یخرج من بیت مهاجر الاللہ و رسوله سمانا اغزو چل کور وط مهاجر اللہ و رسولتا سمانا الاللہ فطرف دا غزیتا چرد اللہ خوخوا و رسولی اپا طریقی دا پیغمبر سورة الصافات وګورا نونن می یو کم سلامات وګورا وقال ابراهيم ساميل ربي اني صاحبن ابراهيم ساميل اني صاحبن ذكم كما الى ربي رب قلتا الى ربي اي الى موزن امني ربي دا چې زه تزم چې مات الله امر کړنه او دا څنګه نن موږ درس یې هم لیکللی او کبیر هم دا معنا لیکللا وایم من آل کتاب اور باز د آل کتابونه یا کویم من آل کتاب او نشته یو نشته هیڅ یو د آل کتابونه الا یؤمن النبی مگر خامخه به ایمان راوړي به مانو ته وکړه به په حیات عیسیٰ علیہ السلام بھی پو وجود عیسیٰ اے پو حیات عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی ہی قبل موتی ہی کی دو توجیحات تھی یو توجیح قبل موتی مخ کی دا مرگ اخپلنا مخ کی دا مرگ اخپلنا مانا سشو حیث یو دال و امن آل کتابی او نشت دال کتابنا الا مگر خامخا لیؤمنن نبی ایمان براڑی پو حیات تیسا قبل موتی مخی دا مرگ اخپلنا ہی زمیر آل کتاب تراجی دے ایمان براڑی پر رسالت تا موسیٰ مخی دا مرگ اخپلنا انا پوشوئے موتی ہی کے زمیر آل کتاب تراجی شا دا قبل موتی ہی آل کتاب تا اور لیؤمنن نبی ہی کی عیسیٰ علیہ السلام تا ایمان ایمان براوڑی بیهی پا حیات تیسا قبل موتی مخی دا مرگ اخبر را دا تفسیر دیر تفسیر لکنه دا او دیزه که غرائب القرآن یو ناشنا قسم ذکر کرده وی محمد ابن حنفیه ناس تو نو حجاج ابن یوسف ورطوی چراوی زما پا دی آیت ما دیر وهم دی پا دی آیت ما دی چه دی آیت که وی چه نشته د آل کتابونه یو کس مگر دیو ایمان راوړي په عیسی علی السلام باندې مخکې د مرگ خپل نام یما کو ډیر يهوديانو وجل پانسی میکړ او ډیر نصارا به وجل پانسی میکړ خو ما خو دغیدو خله نه داوانه ریدل چې موږ عیسی علی السلام منو پوشي حجاج محمد ابن حنفیه ورته وی چې ما د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اوریدلی چه سوکی ده یهودو او ده نصاراونا فرشتروح اخلی کنا نو پا ده وقتی ولی پا ده مخ مخ وی ورته وای کنا عیسی علیہ السلام په بارے کې ساقی ده الله پاک هغه رسول جوړ کړو ته ورته بنوي يهودي ته وای دي عیسی علیہ السلام په بارے کې ساقی ده هغه الله رسول برحق نو ته تکنځلې کوي نو په مخ مخې وای نو حجاج ورته وی چې دا خبره تا ته چا نه اوریدې ده بیاو ما ابن عباس هم نه اوریدې ده او د نور حضرات ورته وی بس بس بس اوس مې یقین راغې او دا آیت وی اوس حل شرات دا غرای په قران 527 صفه ده وان شهر ابن خوشب قال للحجاج آیت ما قراتها الا تخالج في نفسي شيء منها ير یو آیت ته چویم د قران پاک زما په زړه کې دایله خلجان خلجان پیدا کیږي بیا څنګه به اني اوتیه بالاسیر به زخه ما تراوشته شي قیدیان من اليهود والنصارى فاضرب عنقه فلا اسمع من ذلك زخه يهوديان علالو نصارام علالو ما خو سفر دغه کلمه وانه ده چې سال شام منی فقلت دا شهر ابن حوشب وی ما ان اليهود اذا ازل الموت ضربت الملائکه دبره وجهه فرشتي په دبر او په مخ وی ورته یاد والله اتا کیسا نبیان فكذبت به فيقول امنت انه عبد النبي وتقول للنصراني اتا کیسا نبیان فزانت انه الله او ابن الله فيؤمن به ويقول انه عبد الله ورسوله خخيس لاين فو ایمانه ایمان الفیدن ورکی دیو وکان متکن وی حجاج مان تپوس کو دی وخت دی دادا لگو لیوا ناسا پا دی سمکین آستا چه سمکین آستا نو فنظر ایلی ما تی اکتل وقال ممن قلت دا خبر چا کری دا قلت ما حدثنی محمد ابن علی ابن الحنفیہ حنفیہ فا اخذ ین کت الارض بی قذیبه وی خان بی بیای دک واسد پزمکا کت سوچ شکو ثم قال لقد اخذتا من عین صافیت او من معدنها قال ابن عباس انه فسر كذلك غير اس میں خبر حل شو دا خبر درست را پشتک شو یمانی من پوشو سمانا نشته دال کتابنا یو کس مگر ایمان براوری بیهی پا نبوت دا عیسیٰ علیہ السلام عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی مخد مرگ اخپلنا خواه ایمان وقت چده اغا بسوی اغا وقت استرار بی اور بای وقت که بدویل ایمان فیدوار نکی تیک شو دوی دای توجیه شو چاپ دی توجیه که یو بل شخص ذکر کرده نشت دالی کتابون یو کس مگر ایمان براوری پی عیسیٰ علیہ السلام باندی مخد اخپل مرگنا ایچه سو که عیسیٰ علیہ السلام دنیا تراغی آئی وقت که بم یهودیان وی بیا به یقینو کې چې واقعي دغه عبد الله رسول الله او ابن الله نو دښه دا د توجیه ده درې متوجی دا ده چې به یې او قبل موت یې دا دوار عیسی اسلام تراجی دي وای من الکتاب الا یؤمن النبی مگر دیو ایمان راوړي په عیسی اسلام قبل موت یې مخکې د مرګ د عیسی اسلام نه موت یې کې ضمیر چې د عیسی اسلام تراجی دي اور امام قرطبی دا مانا اغسط دا او بیاوی چی ورجح و طبریو امام طبری دا مانا راجح کردا شپگم جل یو رسم سفلا نو قبل موتی مخد عیسیٰ علیہ السلام مخد مرد عیسیٰ علیہ السلام نو چی قبل موتی کی زمیر عیسیٰ علیہ السلام تراجیشا اے آل کتاب ایمان راوری عیسیٰ علیہ السلام قبل موتی ہی اے قبل موتی عیسیٰ علیہ السلام مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه معلومه شو چې عیسی علیه السلام ژوندې دی کنه او حسن بصری قول دی والله انه لحی عند الله سما دې په خدای قسم چې عیسی علیه السلام اوس هم ژوندې دی حسن بصری قسم شپږم جلد علامه قرطبی یولسم صفحه ويوم القيامه او پرد د قیامت یکون یبدا عیسی علیه السلام علیہم پدی امتیانو باندی شہیدہ بیان کے ان کے التو بیان کے اور دلی تائید صورت زہرف نراوارا یوش پیتم نمبر آت آیت نمبر یوش پیتم وَإِنَّهُ عِیسیٰ علیہ السلام لا علم للساعت دیکھو علم دا قیامت تے علم دا قیامت تے چراغ دا قیامت علم دیکھنا زیب پلی دوسر بخلق قیامت معلوم کی یا علم للساعت نخد قیامت فلا تم ترن بها علم الساعت عیسا دا قیامت علم دے علم صدوی نخی توی نو وجود دا عیسا نزول دا عیسا علم دا قیامت تے نو قبل موتی اے قبل موتی عیسا علیہ السلام وانه والله انه لحي عند الله حسن بصري فرمای زمات په خدای قسمی عیسی علیہ السلام جون دی فابذل ممن الذين عادوا پس په سبب د ظلم د يهودانو حرمنا عليهم حرام کړی دی په دی باندې طيبات پاکیزه سيزونه او حلت هم چې دوی لپاره حلال کړی شو وبصد من سبيل الله كثيرا امغا حرام کړو په دی باندې طيبات و سبب دا منقول دو دی آن سبی اللہ اللہ دلارنا کسیرن دیرو لرا و آخذیم الربا امگا حرام کرو پدی بانی طیبات و سبب دا نیول اغسطو دو دی سود لرا و قدمو انہو حال دا چدو دی سود نمان کرشو و اکلیهم اموال الناس امگا حرام کرو پدی بانی طیبات و سبب دا خوارلو دو دی اموال الناس مالون دا خلق و بالباطلی پنا جایدو طریقو واتنا للكافرين امون تارکو کافرانو دی پارا من هم دو دینا عذابا علیما عذاب دردناک معلوم شوا چه حرمت طیباتو پس دی پس ظلم دو دی دی حرمت طیباتو پس سبب دا سود دی حرمت طیباتو وجد افضل ربا دی حرمت طیباتو پیت بعد اکل دا اموال الناس دی دا طول اسباب دا سری دا حرمت طیبات تی پارا دی او په يهود باندې طيبات حرام کړی شوی دي اوس طيبات شي دي فتعین د طيبات کې د علماو اختلافات او د علماو رائے او دغه مسائل بعض علما کرام فرمایي چې دې طيبات مراد هغه طيبات چې کوم په سورتي انعام کې ذکر دي یو سره شپږ سره احتمالات وګوره ایک سو چتالیس واللزین هادو او پاگا کسانو چه اودیان دی حرم نالیم کل لزی زفر منگ پی بند کرو هر نکدار ومن البقر والغنم حرم نالیم شحوم او ماوازی الا ما حمل سوا داغوازونا چه پور تکڑی وی زهورو همادوی شاگانو اویل حوایا یا غوازی چه پیوستی وی کل موسرا ویتین آغایت مران دی ٹک شو بھئی د اردو په تفاسیرو کې داسې شته خدا محل د اعتراض ده چې طیبات نه مراد هغه طیبات شي چې کوم سورته انعام په یو سره شپږ سره ختم آیت کې دي او دا مناسبت نه خوري ولی زکه چې دا واقع چې دا خو د نزول انجیل نه پسته ده کنه او دا د عیسی علی السلام د وجود او د غیر درفی په زمانه کې ده و دا خود انجیل زمانه را او اغه محرمات اغه قدیمی دي اغه تحریم خود تورات په زمانه کې شو دا غی تحریم د انجیل نه مخکې شوه دي او دل ترای حرم نالیم طیبات دی بدبخت چې دا کارونه شروع کړ نو په طیبات حرام کړ نو که اغه طیبات د سورته انعام اخلو نو دغه حرمت د نزول انجیل نه مخکې شوه دي لہذا آج پا دی اعتبار سر مشکل کی گئی علماء دیدی یو جواب بر کرے دے کہ چر دین آغا آیت مراشی چکم صورت انعام کے دے محرم نالیم طیبات نمراد حرمتی تجدیدی اے حرمتی جدید نہ دے بلکہ دوام دا حرمت سابقہ دے دوام دا سرے حرمت سابقہ امانه پتاشی حرم نالیم طیبات حرام او ساتل منگ پا دیبان طیبات حرام او ساتل منگ پا دیبان طیبات او حلت لهم چو دیل مخی حلال کرشو نو تورات نمخی چکم سیزون حلالو دی یهودو چکم رانه شورو که نو بطور جزا اللہ پاک پی طیبات حرام کرل نو دی انجیل نا پستم حرمت دوام مراد دی او حدوث مراد نده حرم نا معنی بکو سا حرام او ساتل پا من دیبان طیبات نا حرمت نا مراد دوامی حرمت بشی دین علاوه تفسیر مزدری خسته توجیه کرده او مراد طیبات نا جنت خبر اخلاص کرده پس سبب دا ظلم دو دی حرام کلمنگ دوی بانی طیبات نا جنت از مزدری بعد جنت نا محروم شد خلاص شو خبره یا بلا نکتا علماء ذکر کرده چه ذکر دا طیبات دی خو مراد تن سکون دی مراد تن خوشحالی دا حرم نالیم طیبات من حرام کرد پا دیبانی اطمینان دا قلب سکون دا قلب خوشحالی دا زرا وضربت علیم الزلت والمسکن توی نماز سوکفون اسم دی ظالمان سکون نشتا ره شتی سکون نشتا ره او دا زرا اطمینان نشتا زرا خوشحالی نشتا ره اس پورا امریکا چش پارس گینتی دی پا ملک جا چلی گی آده یو کس نچو سامه نم دیری ترنا او کنن چا تلیفونو که بشتا چه سامه پا امریکا که داخل ده نو بیا گورا چا دستی سنگه ماتی گی نو کافر اسم مطمئن نده یهودی اسم مطمئن خوشحال نده سرد حکومتنو نا حرم نالیم طیبات خوشحاله دزغا اطمینان دزغا سکون دزغا می پی حرام کرده خورس کی خو مطمئنان ندی سکونی پا گینشتا نه یری اسم چه ده کنا دا چه گرزی کنا نسو گئی خدا گیری والا گر چه چه تزم خلاف ناستی علیکه که دا طول پاکستان چه نستاد ملک با مقابله که یو نوڑای دا تم را لی حکومت دی تطای بچه دم را یری که بیر گره تا خو کافیر ای کنا او کافیر کار را یری دل مسلمان خو نگیری کنا الحمدللہ لیکن الراسخون استدراک دا موه چه یهود طول بدبخت دی نا بازی پا که خشته لیکن الراسخون لیکن پاخو علماء اغب لیکن ازوی لیکن کلک خواندان دا کلک علم والا الراسخون مضبوط فی العلم پی علم که منم دالی کتابونا والمؤمنون او دا مؤمنانونا یؤمنون ایمان راوری دا الراسخون مبتدا شو من خبر شد ایمان روی پس بانده بما انزل الیک پا قرآن کتاب نازل کرشی ده وما انزل من قبل کا پا آسمانی کتاب نبانده چه نازل کرشی ده تا نمخی والمقیمین الصلاة ادا کن که دا مزنو دی ورکن که دا زکاة دی ایمان روی پا لا پا آخرت اولائکا دوی دی پارا سنؤتیهم اجر عظیما دوی لهم اجر عظیم ورکو ولما ولک انصاف سره وګوره چې د طیبات نه مراد جنت شي نو اجر عظیما سره مناسبت خوري يهودي باندې فوج د انکار جنت حرام شه په مؤمنانو دی پارا اجر عظیم د جنت ته خبر اخلاص شه اوس دې ځکه یو مسله ده والمقیمین الصلاة اعراب لحاظ سرا والمقیمون الصلاة پکارو والمقیمین منصوب نو پکار زکر مخی لیکن الراسخون والمؤمنون والمقیمون والمؤتون دا سی پکارو مؤتون اور مقیمون پکارو عدد والمقیمین دے پیا سرا دے اعراب والمقیمون وانصر پکارو عدد اعراب بلیا دے تیشرا نو اس باز تفاصیلو که داس خبری ما در طویلو که نزبر طویما معلم تنزیل دیزه که دمر جملولی کلا ویو روایت که رازی حضرت عثمان ابن عفان تا منصوب ده چه عثمان سے نو چاہتا پوسو که حضرت عثمان سے بیو چه دادریتی که پا قرآن که لحن جلی دی خطا دی حکرست سکراشی ناغیب دی اصلاحو کی یو دا والمقیمین اور یو تا پا صورت بقره کی ویلو او زنم دا غیزه نموس ناخلما آغا دا قسم سالس باب اول باب تحذیب الاخلاق آیتو گورا آلتا دی والصابرین 177 نمبرات والصابرین والصابرون پکارو آلتا والصابرین منصوب دیں او دلتا والمقیمین منصوب دے آیو ان هازانی لساخرانی سورة طه کی رازی آیت دا سورة طه درش پیتم قالو ان هازانی لساخران آیت ان نفس هازین فکارو آلتا هازین فکارو دلتا مقیمون فکارو آلتا والصابرون فکارو بی عثمان سے دا جی چاوین عثمان سے بی چی دا لحن جلی دا او دا کاتبانو نغشوا زرو صبح سوک سم کی بس عالم مالم التنزیل دا جمله اولی کلا بی اپدی اس کلامو نکو پا معالم باندی معلق وی چی زہران ما چی دمر لوی شخصیت اور اگی دا خبر اولی کلا اپدی رد والی اونی لکو دا خبره سره د سوال او جواب نه دا سوال کندي ذکر کړی دا اوله خبره دا چې د دې اعرابونه درست او صحیح دي او قران کریم کې لحن جلی یعنی خطای نشته ده او بیا دې افسوس خبره دا ده چې عثمان غوندي انسان نه اصلاح د قران نشي او صحابو نه نو چانه به د قران اصلاح کی دیل پر داول مقیمینا که منصوب دے دا نصب دا مقیمینا پی بنا بر مدح دے اور اغسر وَأَمْدَهُ الْمُقِيمِينَ یا وَأَعْنِي الْمُقِيمِينَ بس از امام رازی او سیبوے کاکا ایک شوان وَالْمُقِيمِينَ منصوب بنا بر مدح اَمْدَهُ الْمُقِيمِينَ یا دلتا دا منصوب دے فعل حضرت اَعْنِي الْمُقِيمِينَ سمانا اے مؤمنان پی ایمان راوڑی مؤمنان سوک دی آنی مرازم آپا مؤمنان سرا المقیمین صلاة اگر دی چی مزنہ کی پا بندائی نم المقیمین منصوب شا پا آنی فیل سرا مقیمین منصوب شا پا فیل دا امدہ سرا خبر اخلاص شو دین علاوہ جوابونا نور مکری دی بازیو چو المقیمین دے او جدی تعلق دا بیما انزل ایلیکا سرا دے او دلتا نمخی با مقدر دا او دا مقیمین صفت تا انبیاء علیہ السلام دے نمانا یاد اگا یؤمنون ایمان راردوی بی ما انزل ایلیکا باغا قرآن چه تاتا نازل کرشوی دے و ما انزل من قبل کا باغا کتابون چه تا نمخی دی و بالمقیمین الصلاة او پا تمام اغا پیغمبرانو باندی چه چا دعوت تا مزور کرو او دعوت تا زکاة ور کرو داشو نمقیمین بشی دلتا باب مقدر شی او دیر تعلق با بیما انزل سر شی ٹھیک شو یا دا مقیمین منصوب دے کلام مستقل دے او دلتا من مقدر دے میں نے بیان مقدر کا یؤمن بیما انزل لکم آزم قبل ومن المقیمین الصلاة والموتون الزکاة والمن باللہ والیوم الاخر تجیاتی یا من مقدر دے یا با مقدر دا یا منصوب دے پا اعنی سرا پا امدہ سرا او دا تطول نبیتر دے ٹک شو بھئی اس قرآن پاک اللہ محل نشت دے عرض چراغ اب اقبل پا دے حل کی او دا خبر یاد کا دا تفسیر سمرقندی دا نکتہ زان صلی اللہ علیہ صفحہ 404 وہی قال بعض الجهال هذا غلط الكاتب حيث كتب مصف الامام وكان ينبغي ان يكتب والمقيمون الصلاه فاوهم وكتب والمقيمين ابي اي وقت جاء بمار ويان عاش انها قالت ثلاثه احرف في المصحف غلط من الكاتب وقول تعالى والمقيمين الصلاه والصابئون والنصارى ان هذان لساحران ورويان عثمان عنده نظرة في المصحف فقال أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها دا ايوز دي جواب لكي داري خذي ولكن هذا بعيد عند أهل العلم والخبر دا خبر أو دا سند دا دا آل علم أو دا آل خبر بنزمان دير بعيد خبر دا لم يثبت عن عثمان ولا عن عائشة رضي الله تعالى عنهما دا خبر دا ندي عائشة بين ثابت دا أو ندي عثمان سين ثابت دا لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فمات الدين والقدوة في الشرائع والأحكام فلا يظن بهم أنهم تركوا في كتاب الله تصحيفا يصلحه غيرهم رزم دا قیده من چلی نشوی لی چه صحابه اکرام چه دا طول امت امامان دی این قرآن کی غلطی پاتی شوا او غلطی اسلام بیانور خلق کی دا چلی نشوی که دی دا خبره حضرت عاشی و عثمان تا چه منصوب دا غلطه دا دی خست خبره تفسیر سمرقندی دا بلیس سمرقندی جلد اول 404 انا اوحینا الیکا اس تفصیل دا جواب بیشک منگا وحی کرده تا تا کما وحینا الی نوح اکجمو وحی کرده نوح علیہ السلام تا والنبینا من بعدی انور انبیاء علیہ السلام تا وحینا الی ابراہیما نوحی کرده ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام تا اور یعقوب علیہ السلام تا والاسباد دی اولاد تا وعیسیٰ علیہ السلام ایوب یونس هارون علیہ السلام وسلیمان علیہ السلام واتینا داود زبورا امور اکڑو داود علیہ السلام تا زبور جواب آسان ترجمه خو آسان وي جواب د مسلې څه دی کته رسول بر حق او تا ته خدا سي وحي پکاره وا لکه نور انبیاء ته چراغل دا لکه موسی عليه السلام ته الکا نبی عليه السلام ته چې دا وحي دا د نوح عليه السلام په شان دا ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام دغه ټول انبیاء عليه السلام او دې کې دا دې په وحي کې نه ویني نه ان په طریقې دا وحي کې نه ویلې واتینا داوود زبورا امنگ داود علیہ السلام تا زبور ورکڑا تصریف زبور والے اکڑا علامہ قرطبی چی زبور یو دیلوی کتاب 150 سورتنو پکے خوپائے کسا دا حلال و دا حرام مسائل نو طول ذکر و اذکار طول فضائل بس حلال و حرام پکے نو او دا 150 سورتنو بانے مشتمل سورت چیو نو دا منجم و پشان دا قرآن باتینا داود زبورا تصریبا پوشی دے منجمو اے دفعاتو کرا غلو لکا قرآن چرا غلو اترازو لکھے ورسولن قد قصصنا ملیکا ورسلنا رسول خضر دے امنگا لگلو رسولان چمک بیان کرے تا تدیاغینا من قبل دین امخ کی ورسولن امنگ لگلی پیغمبران لم نقصص ملیکا چمک تا تدیاغی بیان ندے کرے بعض داسې هم بیا موږ لیکل دي چې موږ تاسو ته بیان وکړو او بعض داسې چې دا تذکرہ موږ تاسو ته نه ده کړې وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې دي الله موسی علیه السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره دا تکلیم د کلمې لپاره تاکید دی دې کې دوه نقطې دي یو نقطه ما د شیخ دا یو نقطه تفاسیر دا په تکلیما تاکید د کلمې دی دا رد پاغچا چچاوی چا حضرت موسیٰ علیہ السلام سره خدای خبر ندی کری بلکہ اللہ پاک اخپل دا صوت عکس پیدا کرو پا اونکی او داغین او سا خبری کی دی اللہ او سا خبر ندی کری اللہ اکلم اللہ تکلیما خبری کری اللہ موسیٰ سره خبری یقینی خبری کری اے برائے راست کو بزاد خبری کری اگا عکس و صوت نو دا یو جواب شد دیم زمان دا شیخ نکتہ دا چه یهودو تاسو پر رسول اللہ بانی اعتراض کوئے اوائے چه منگ بتا علا پیغمبر منو چستاوی طول مجموعی وی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما تکلیما لگ لگ کلام نمونگ موسیٰ علیہ السلام سر کلام لگ لگ کرو نمانا سر دا تیسا دن اور وحی طول پا تورات کے منحصر نوا بلکہ اغینا علاوم لسی فیوی اولا منگا لگ لگ ور کرو اولا خلاص رسولا مبشرین علت دا ارسال دا انبیاء علیہ السلام رسولا مبشرین مگر لگل دی پیغمبران زیر ورک ان کی یرہ ان کی زیر ورک ان کی مؤمنانو تا او یرہ ان کی منکرینو تا ولی لئاللہ یکن لناسی دیل پارچی نشید خلق دی پارا علاللہ پا اللہ باندی حجتن بانا حجتن زید تپوس حجتن زید اعتراض بعد الرسول پترا لگلو دنبیاؤنا وکان اللہ عزیز حکیما اللہ غالب حکمت مالک دے علت رسول پوشگنا علت ارسال رسول لئاللہ یکن للناس علاللہ حجہ کہ پات نشی خلق لپارا اللہ باندی تپوس بانا زید تپوس حجت بعد الرسل پس ارسال در رسولانونا. سورة طهاو گورا کنا آیت نمبر 134 یو سل صدور درشم ولو انا آلکنا بیعذاب من قبلی که چرا مگدوی حلاک کرے پا عذاب سرا مخی در علیکنو در پیغمبرانونا لقالو ندی بوی ربنا اے اللہ لولا سلط الینا رسولا ولنو لے گرتا مگد پیغمبر فنتبع آیاتک چرا مگستا آیتو نمان لے من قبل نزل و نخزا بیا غبانا وکنا تیک شوان ما پیغمبران زکو لگل چه لو لارسلت الینا رسولان بانا ختمشی لیکن اللہ آیت متعلق 153 سرا انا اے یسر کال کتاب آل کتاب اعتراض کی وکیلہ یوسر دری پندو سم سر لگا آل کتاب اعتراض کی کتا رسول برحق دا وحی تا تپ یوزر ولی نظر آلے گلے جواب محبوبا د یهودی په اعتراض باندې خفقېګا ما ولی کې دوی ستاره رسالت نه مني نو پروا نشته ولی لکن الله یشد لیکن الله کوي کې پر رسالت تا باندې پر صداقت نو بوستا باندې بما انزل الیک دا کتاب چې تا تر علی ګل دے سبحان الله سبحان شیخ بدلته او شعر ویوي ما مانګوم وي صد هزار دفتر اشعار بود حضرت صد هزارا ولرم صد هزارا دفتر اشعار بود پیش حرف امی اشعار بود صد هزارا دفتر اشعار بود نبی علیہ السلام دو نبوت نمخ کی او بشمار اشعار شاعران و اشعار ویلو و پیش حرف امی اشعار عربود د محمد رسول الله د یو هر مخکي هغه ټول سپک سپور پاتشل انزل الیکا الله شهادت کوي پس نبوستا باندې هغه کتاب چې تا تر علی ګلې ده سمانه شو دا کتاب شاهد هم ده اور مشهود به هم ده پوه شو کنه الکا وجود د قران اعتبار د خپل مضمون سره خپل صداقت خپل کې سره گوا لکه نور چې خپل وجود باندې خپل دی گوا او د قران د پیغمبر نبوت ته باندې گوا لکه دا نور چې دلیل دی له پاد وجود د نهار تیشو قران وګړه برحق کتاب دی الله کتاب دی دلیل څه دی فاتو بسوره مثلی راوړی کړي سوره چنیشی راوڑی لے وزو چا کتاب شا خدا اللہ دے دا کتاب ہوئی چزد اللہ ایما محمد رسول اللہ را لے گلشیم دے برحق دے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم سبحان اللہ انزلو اللہ پاک را لے گلے دا قرآن بعلمی ہی پخ پلیلم والملائکۃ یشهدونا اور فرشتیم اعتراف کی وکفا باللہ شہیدا اللہ ہی گواہ کافی دے بس انزلوا بالمیگی سلور پیزہ ترجمہ علماء کی زدری اخلم چ دادری مزیدار دی اول مسئلہ انزلہ اللہ را لگے دا کتاب بعلمہ فر علم خاص خپل سرا قران دا اللہ دا خصوصی علم مجموعہ دا اللہ را لگے دا کتاب پہ علم خاص اقبل سرا تاکہ سورت آراف ہو گورا آیت نمبر 52 دو پندوس ولقد جئناهم بكتاب مغراط الكردي دا کتاب فصلنا حجم تفصیل کرے دے علا علم علم خاص خپل سرا علا علم خپل خاص علم سرا دیو مانا دادا دیو مانا انزله اللہ را لگل دا قرآن بعلمه پنگران خپل سرا ذکر دا علم دے او مراد نگرانی دا نکم روح المانی لکی عالم بیهی او رقیبن به نگران پخپل نگران الله کتاب را لګل دي د دوړو مانو سره مدح د قران شو دریم ترجمه چې سیاسره مناسبه ده انزله الله را لګل دا قران بعلمه فعلم اخپل سرا فلیاقت پیغمبر باندې اوس پوه شو ګنه الله را لګل دا قران په خپل علم سرا فلیاقت او په استعداد او په حق دارې د پیغمبر باندې الله ته پتوا چې دا محمد رسول الله آل د کتاب دی مستحق د کتاب دی مستحق د نبوت دی اکی او سری علاقه دی سری تو ما دا امانت ور کرده پخ پل علم می ور کرده ما تا پتو چه دی لائق دیکن ما بیزای اپا امانت نده ور کرده کتاب می بیزای نده ور کرده نمی نبوت بیزای ور کرده اے عالمون بی انکا اهلون لی انزالی سلون ما ترجمه تو کما بی علمی ہی پا علم اخبر سرا کم علم پا داسی علم سرا چی پای که مصلحت عام مخلوقاتو دی یو داس علم سره چې پای کې مصلحت د ټول مخلوق ته خیر خوای د ټول مخلوق ته ان الذين كفروا صدوان سبیل الله بشک اخر چا انکار کړی د الله توحید نه او من کوي خلق له الله د دین نه فضلوا ظلالم بعیدا گمراه دي په گمراه مضبوط او محکم سره بشک اخر سان چې کافران دي وظلموا او ظلم کړ دي لم یکن الله ندی الله پاک لیکفر لم چې دوی له بخي ولا لیا دم طریقه او نه چې دوی ته دوی په لار روان کی دغه مختوم لکل دي الا طریقه د سیستم قطعانا ادا توبیخ دغه لیکن طریقه جهنم خیبن ورته لار دسه جانم خالدین فی ابد امش وی فکی وکان ذاک الله سیرا او دا په الله باندې آسان دي معنا الله چې خپل قانون نافذ کوي په چا باندې هغه کې څوک رکاوټ پیدا کوله یا یو الناس ترغیب ال توحید و اتباع النبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ال توحید و اتباع النبی صلی الله علیه وسلم یا یو الناس سمانا اے خلقو اعتراضات مکوئے نه په قران او نه په پیغمبر علیه السلام راشد پیغمبر پر حق منه اعتراضونه بس کې سنو یا ایو الناس خلقو قد جاءکم الرسول تاقیس راغل لبتا سا پیغمبر بالحق پا قرآن سرا حق مراد قرآن حق مراد قرآن کریم فآمنو ایمان آره پا قرآن بانده خیر لکم چه دا طالب پار فیدہ من ده بہتر ده نتیجہ و فیدہ بستا پا جولے کیوی وین تک فرو او کتا سنکار کوئے دی اللہ فسوک ہے فَإِنَّ لِلَّهِ ذِكْرَ الْإِسْتِغْنَى دَبَارِ تَعَالَى فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ خاص اللہ رضی اللہ عنہ شیچ اسمانو کے دے والارض پزمکا وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ پر سبانے پوہ حکمت مالک یا آل الكتاب مخیای الناس خطاب عام اس آل کتاب خصوصی خطاب دے یا آل کتاب اے آل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوی پا دین کی بس داخل خط ترجمه ولم غلو مکوی پا دین کی دین کی غلو مکوی پو خواب ملیانو داغا ترجمه اکرا او روان بو خبر با تمر نخ کاری دن پنج پیلانو را تخکار گران کرنی وی دا پفتو ترجمه بکرواری پوشکن لا تغلو فی دینکم سمانا شیخ القرآن علی الغفران مترجمه کولا اعدر مرسولنا اخرج ابن منذر عن قتادتا قال لا تبتدعو لا تغلو فی دینکم لا تبتدعو فی دینکم پا دین کی رزان بیدات مکوئے دین کی رزان بیدات مجوڑاوئے بیدات مجوڑاوئے ہاں اب دین مضبوط چلے پا دی روان اسا بولو بیدت ہوئی نو دغه دا بلد خو تش تور جو واو تلره کا جبر دقه شي نه امام رازی سے فرمایي چونکه مسئله تو هي سره تعلق دي او لا تغلو في دينكم لا تصفوه بالحلول في بدن الانسان لا تصفوه بالحلول في بدن الانسان غلو مکه په دین کې سما الله صفات په حلول سره په بدن د انسان م بیانوي ای بوی کنه چې عیسی الله پسرت عیسی کرا غل یا زم بالله الله په عیسی کې حلول وکړه. الک دا کې د مو بیان وای فلا تقولوا علی الله اور مو په الله باندې الا الحق مگر حق خبره. الله انما المسیح بشک په خبره دادا چې عیسی علی السلام مسیح عیسی ابن مریم چې زوی د مریم یو. علامه قرطبی لیکي اے عیسی ابن مریم ذکر په قران کې 30 مرتبه راغلی 30 مرتبه عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم انو ته مې درته خلیوا یهودی چې د عیسی علی السلام الیازم بالله نسبن مجروح دے اللہ عیسی ابن مریم اس نسب بالکل درست دے عیسی دا زید مریم دے او کدر دے پلار دے نو خامق و منصوب پلار تا ہو خو نشت دے پلار صرف مور دا پا دے بانی عیسیانو باندے رد دے عیسی اغیو ابن اللہ دے علاکہ چیسا ابن اللہ شی نو امت عیسی چی دا آپ اس نسبت لری اللہ سرا اور ابن مریم اللہ پاک مریم بار بار نمونہ واغسل چشارہ کی عیسیٰ ابن مریم دے ابن اللہ ابن اللہ نہ دے